και φυλάκισης παντός προσώπου, άνευ τηρήσεως ή ασδήποτε διατυπώσεως, ή τη άνευ εντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψης. Απαγορεύεται πάσα συνάθρησης ή συγκέντρωσης εν κλειστό χώρο ή εν υπαίθρο. Πάσα τι αυτή θα διαλύεται δια των όπλων. Μέχρι νεωτέρας διαταγής, απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σοδούς της πόλεως βάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξελφώντες εις τα σοδούς να επανέλθουν αμέσως εις τα σοικίας των. Υπόψη ότι μετά την δύση του ηλίου, βάσης κυκλοφορών εις τα σοδούς θα πυροβολείται άνευ προειδοποίησης. Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Слышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Цветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла.